gecelere gark olmadı zihnin ateşi için. Ferhat dağına delmedi bir şirinin düşü için. Kusur ise her saniye her yerde seni anma. Mecnun azmi yemin etti Leyla'nın başı için. Kusur ise her saniye her yerde seni anma. Mecnun azmi yemin etti Leyla'nın başı için. Gözlerinin dokunduğu her mekan memleketim. Bakıverde uzamasın gurbetim esaretim. Ahmet Arif hasretinden prangalar eskitmiş. Beni böyle eskitense prangalı hasretim. Ahmet Arif hasretinden prangalar eskitmiş. Beni böyle eskitense prangalı hasretim. Sana yine sana yandım nesimi de dün gece. Gözlerinle yüzüleyim ben dolayım hallaca. Öyle hüküm buyurmuşlar tanrılar divanında. Ha ben sana yollanmışım ha Muhammed miraca. Öyle hüküm buyurmuşlar tanrılar divanında. Ha ben sana yollanmışım ha Muhammed miraca. Cihan güzelleri yüzlerine ben örsün. Gözlerin balyozu oldu içerimdeki örsün. Ruhumdaki fırtınalar Merih'i usandırdı. Nuh'a haber eyleyin de gelsin de tufan görsün. Ruhumdaki fırtınalar Merih'i usandırdı. Nuh'a haber eyleyin de gelsin de tufan görsün.